إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا فتاح، افتح علينا أبواب خزائن هذا العلم. حاضرين محترمون، دا مبارك محفل الله جل جلاله دي ابتداء أو انتهاء بخير وعافية سروكي، او الله جل جلاله دي بك بركات واچي، او الله جل جلاله دي مونتا فضيبان دا عمل كولو توفيق راكي. دا سي محفلون او دا سي مواقع دا لير كم ملاويكي، ذكر چه زندگي حاسم لير يو مصروف شئره، دا جهاد زندگي دا لير مصروف ترين زندگي دا، چه الله جل جلاله مونتا دي كدا سي فرصت راكي نو باغيبان دي دا الله جل جلاله دي شكر دا كول پكاري. زخو بذات خود قسم نجه دا دیرا بی دبیغون تی ما تخکاری چستا سولان دی زس خبری کوم و یا زستا سولان دی بیان و تخریر کوم، پا دیکی دا سی ملگریشتا چی پا علم کم زمان سوا دی او پا عمل و پا تقوی که خو مجد اخفل دان معلوم دینو دا غیب و متعلق خو سویل نشو، لیکن دا امیر سیب امر دیو دا دا سی و مقاده چی مونگا پی دا سی وایو چې د سلف مطابق چې سلف حضرات چې کومه غون بشو سلف صالحین او مشران او دوی بداوی چې تعال نؤمن ساعتا رضی لګواخ د ایمان مذاکره کو، دا به مونږ داسې وګڼو خپل مابین کې مذاکره ده، دا درس نه دی، دا بس یو مذاکره ده چې مونږ خپل مابین کې کوو چې الله جل جلاله پرې تر زموږ ایمان او زموږ جهاد را تازه کړي. ورونو دا علم او اکثر ملګری عالمان دي، دا نه د افتا کورس دی او نه دا پوره علم دی، دا علم نه دی، بلکې دا اسې صرف هغه خپل یو طریقه یو لاره هغه پېژندل دي. اس نه بعد ملګري داسې وي چې هغوی خو علم نه وي کړی، او بیا د دې نه بعد کله د دې نه دا فایده واخلي چې هغوی به فتوا باندې شروع کړي، نو دغه شی به نه کوو، ځکه چې مونږ د خپل د فتوی اهل نه یو، نو دا مشکل خبره ده کنه. د سړی نه نان کسٹم پیډ مفتی جوړ شي نو هغه بیا ډېر خطرناک کنه، کله بیا سړی مطلب بس پاره خبره باندې سوک کافر کول، یا پاره خبره باندې مطلب دا دی چې په چا باندې فتوا د واجب القتل فتوا ورکول، دا ډېرې ګرانې خبرې دي، ډېرې مشکلې خبرې دي. الله جل جلاله دې زمونږ د ژبو حفاظت وکړي، الله دې زمونږ لاسونو حفاظت وکړي. خبره دا ده چې بس دا دومره ده چې مونږ په دې آیات باندې عمل کوو. الله جل جلاله فرمایي وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، چې تاسو دوی ونیسئ محاصره کئ او وقعدوا لهم كل مرصد، په هر مورچه کې دوی ته کینئ، په هر مورچه کې ورته کینئ. بعضې علما کرام لیکلي دي چې د هرې مورچې نه مطلب دا دی چې د دوی په کومه طریقې سره ستاسو مقابله کوي، نو په هغه طریقې سره د دوی مقابله وکړي. که دوی چېرې تاسو سره مقابله په اعلامي جنگ کې کوي، تاسو د دوی په اعلامي جنگ کې مقابله وکړي. که چېرې دوی تاسو سره د اسلحې په جنگ مقابله کوي، نو هغې کې مصر تاسو مقابله کوي. که چېرته دوی ستاسو خلاف اقتصادي جنگ کوي، نو تاسو د دوی خلاف اقتصادي جنگ وکړي. په هرې طریقې سره د دوی مخه ونیسئ، مقابله وکړي. نن کفر قوم چې کوم دی نو خپل یو ترتیب جوړ کړی دی، تاسو به بله ورځ خبرونو کې اورېدلي یا نه، په امریکا کې اوس یو سکول کولاو شو چې په هغې کې به دا د دریو مذهبونو متعلق بحث او درسونه به کېږي. هغه درسونو کې به صرف دا خبره ښکاره کوي، بس نور څه نشته دی. د اسلام یو بزدلانه تصویر به پیش کوي چې اسلام ته مطلب داسې غیرتي دین دی، دا هغې هغه تصویر کشي به نه کوي، بلکې د اسلام به یو بزدلانه تصویر کشي کوي او د نورو مذاهبو سره به د اختلاف ختموي. بس په دغه کې به لګیا وي، د هغوی پوره تفصیلات یې بله ورځ وي. هغوی دغه شان چې کوم دی د پروپیګانډۍ په لاره کې مختلفې قسمه طریقې اختیار کړي، د نظریې په لاره کې هغوی د قرآن شریف یو قسم ته د خپل وس مطابق اگر چې هغه مقبول نشي خو لیکن هغوی خپل وس کې کتاب ولیکه الفرقان الحق. فرقان الحق کې چې کوم دی 70 صورتونه د جهاد آیات او د جهاد صورت ته مکمل وباسلو ماغه قرآن شریف ته په کویت کې په دې ملکونو کې تقسیم کړو. دا هغوی د اسلام په مقابله کې باقاعده یو نظریه جوړوي. اس کا تاسو پختہ نہ ہو کہ پاکستان فوج تا تاسو پورا تفتیش ہو کہ بعد ملگر تفتیش کرے دے دا پاکستان فوج تے انہیں صاحب راگ لے دے کہ تاسو خیال کرو مخ کے دا پاکستان فوج من سر جنگ کولو خود جنگ دا کولو صورت داو چکل با دوی علاقو تا واپس لارل نو باغا علاقہ کی جو بیاکر دوی نے چا پختہ نہ ہو کرو چیارا سنگا چلے تم دا طالبان جنگ لتا لے نو آر سڑی بے زان پٹھاو جنگ دے کرو خوزان به پټو نه ما خو پټاز نه کړی ما به کوشش دا کو چې بل طرف ته ډز وکم ما به دا کو چې وای ډز وکم خیال مو کړو کنه. اوس هغه خبره ختم شو. اوس دوی جنگ چې پیل کړي په کلو ته لاړ شي نو په هغه باندې بیا فخر کوي موږ دا څه وکړو موږ دا څه وکړو په کلو کې فخر کوي. بل مخکنی جنگ او اوسنی جنگ کې دوی فرق راغی. اوسنی جنګ دوی سخت شو د هغې وجه سره دوی ته باقاعده نصاب راغلی نظریه راغلی ده. تم یو ملګری هغه کتابونه کتلی ته دي چې کوم کتاب دوی ته اوس پړاویږي هغه کتلی هم دی باقاعده دهشتګرد څه ته ویل کېږي د دې تاریخ څه دی بیا دهشتګردي چې کوم دی د دې مقابله به څنګه کېږي دا ټول تفصیلات چې کوم دی نو هغه په هغې کې ذکر کړي دي. نو د هغوی ته یو نظریه شروع شوه. اوس هغوی په نظریاتي سطح باندې زموږ سره جنګېږي. مخکې صرف ډالر او پیسه وه. اوس نظریه د هغوی شروع شوه. د هغې په مقابله کې اوس زموږ څه حال دی؟ من خو ملګری الحمدلله بس نظریه دغه نظریه چې په جهاد باندې کلک ولاړ دی دې نه غټه نظریه پرې نشته دی خو لیکن په بعضې اوقاتو کې علامه که شیطان سړي ته دا وغورځوي وسوسه وغورځوي چې یاره ته په څه باندې جنګېږي څه دلیل یې تا سره یا بعضې شیاطین انس ګرځي د انسانانو کې چې کوم شیطانان دي هغه تا سره کله مقابله شروع کړي یاره تاسو چې کوم دی جنګېږئ دا ولې کلمه نه وایي دا مونځ نه کوي دا چې کوم دی نو مطلب دا دی په دې ملک کې تاسو څنګه جنګېږئ دا خو د اسلام په نوم باندې جوړ شوی دی دا ټولې کیسې درته کوي. په دې ځای کې بیا کله کمزورې ملګری هغه په وسوسه کې وغورځېږي. یو خبره شوه یا بعضې وختونو کې مطلب دا دی چې دا کار وشي چې که خیال مو کړی موږ ډېر ملګري ګورو ډېر خلک موږ ګورو ډېر زاړه خلک ګورو چې هغه درته خبرې کوي نو هغه درته وایي چې یاو بچی یا وروره زه مجاهد یم زه مجاهد یم ولې مجاهد یې ځکه ما هم په فلاني سن کښې جهاد کړی دی بیا خو به د فلاني سن کښې مونځ هم کړی بس ته بیا ټول عمر مونځ ګزاره یې نو هغه بیا هغه جهاد پرېښی وي مونږ په دې باندې سوچ وکړو چې ده ته جهاد ولې پرېښودو د جهاد د ثواب په نیت باندې کولو زمونږ په قبایلي علاقو کښې هم اکثر دا صورت حال دی. اوس تقریبا نورو د مجاهدینو نظریه جوړه شوه اوسه پورې اکثر داسې حالت و چې بس جهاد کښې یا د مجاهدینو خدمت کښې نو دا د ثواب په نیت باندې کوم او چې کله مطلب ثواب مې زړه غواړي کوم بهیې چې کله سخته را شي بس نه کوم نه ګټم ثواب بس پرېږي ده. دا مونږ یو فریضه نه وه ګڼلې اکثره خلکو دا یو فریضه اوسه پورې ډېرو خلکو دا نه ده ګڼلې نو د دې په باره کښې دا سوچ کول چې دا ولې داسې کېږي نو دا اصل کښې زمونږ هغه نظریه صحیح پوښتنه وي هغه نظریه مونږ ته هغه خپل هدف نه وي معلوم چې مونږ به جهاد کوو خو دا به تر کومې پورې په مونږ باندې فرض وي دا جهاد زمونږ هدف کم یو دی چې مونږ کم هدف حاصل کړو آیا هغه هدف مونږ په نورو طریقو سره حاصلولی چې کوم نشو حاصلولی نو د هغې دپاره دغه محفلونه چې کوم دی دغه مجالس دا لګي دغه مجالس دا خو دلته چې مونږ ډېر مختصر انداز کښې راغون کړو او الحمدلله په دې باندې د ډېرو کسانو چې کوم دی نو دغه وشي کم از کم ټیک ته سبق چاته ټول یادېږي نه خو دومره شي چې کم از کم دې سبا هغه خبره چا سره کوي نو خپله خبره په صحیح انداز کښې کولی شي هغه اظهار مفي ضمیر په ښایسته انداز کښې کولی شي نو د دې دپاره ملګري چې کوم دی نو مونږ دغه استادانو دغه ترکیبونو مطابق دغه دوره چې کوم دی نو هغه مقرر کړې وه. اوس د دې دورې دا جهاد چې کوم دی نو دا یو طرف ته علم د جهاد دی یو طرف ته عمل د جهاد دی دواړه کول په کار دي څنګه چې په هغې کښې په مونږ باندې تربیت فرض دی که نه دارنګې په دې کښې هم په مونږ باندې تربیت فرض دی دا هر عمل چې ته کښې د هغې علم په تا باندې دا فرض دی. الله جل جلاله څنګه فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه هغه قوت بدني قوت دی الا ان القوه الرمي دغه شان ورسره مونږ ته په کار دی چې مونږ علمي قوت هم تیار کړو چې دومره وي چې هغه خپل مقصد او خپل هدف هغه وپېژنو ولو اراد الخروج لاعد له عده الله وك اراده الجهاد لره دي بو تیارې کړو موږ له پکار دي څنګه الحمدلله بدني تیارې ملګرو کړلې چې ور سره موږ علمي تیارې ته کوم دي نو هم سنا سره درجه کې دا وکم نو ان شاء الله تعالی الله جل جلاله دې وکي چې په دې دورې سره موږ سنا سره علمي تندا الله جل جلاله ماته کې خبر ان شاء الله تعالی اوس دا دوره د تاک مشران دوره شرعیه وي دوره شرعیه ست ویل کیږي دوره شرعیه چې کوم تعریف کې غو کوم بیا به دوره شرعیه دي کې په مطلب دا دي چې څه ضرورت ته دی غو مخکنه مونږ بیان کړو د دې فواید مخکنه مونږ بیان کړل چې دا ولې مونږ کوو او دوره شرعیه چې کوم دی دا غو خصوصیات سي مونږ دي کې په کوم انداز کې سبق وایو هغه انداز به بیان کړو ان شاء الله او د دې دورې شرعي مضامین به سوي اولنا مختصرا موږ مضامین او تذکره او کچھ دادا مضمونونه په دې کې بیانې کې په دې باندې به بحث کیږي ان شاء الله تعالی نو دا دورې شرعيه دا هغه دروس دي هغه درسونه دي دا د څه باندې درسونه به موږ وایو چې په دغه درسونه باندې به موږ ته دا معلومات کیږي زمون هدف جهادي څه دی زمون د جهاد هدف څه دی په دې دوره شرعیه وای هغه سبقونه دي چې په دې سره به موږ ته دا معلومات کیږي چې زموږ جهادي هدف څه دی موږ به جهاد څنګه کوو جهاد به موږ څنګه کوو او جهاد به موږ د کومې طریقې سره کوو او د جهاد چې کوم دی نو په دې کې به موږ چا چا نه استعانت او امداد اخلو دا مختلفې طریقې او د جهاد خصوصي د لاره موږ ولې اختیار کړو دا نور لارې موږ ولې اختیار نه کړی د دغه نه طرز نه به چې کوم دی نو موږ په دې کې بحث کوو او موږ په دې کې د دین اسلام متعلق چې کومه حقیقي سوچ او د دین اسلام چې کومه نظریه او منهج دی هغه به بیانېږي انشاءالله تعالی ٹھیک شه د دې دورې شرعي بس دا هغه سبقونه شو چې په دې کې موږ ته هدف جهادي معلومیږي کیفیت ته جهاد معلومیږي او د جهاد خصوصیت چې جهاد ولې خاص کر موږ مختاره کړو موږ نورې لارې هم خلکو په دې لارې اسلام راځي او په هغه لارې اسلام راځي دغه طریقې اختیار کړي دغه لارې موږ ولې اختیار نه کړې د دغه خبرې به موږ کوو انشاءالله تعالی د دې دورې شرعي فائده څه ده نو دې دورې شرعي یو فائده خو دا ده سړی ته بصیرت په اختر لاره کې حاصل شي سړی به علی سبیل البصیرت ګرځيږي بصیرت ورته حاصل شي پوهه ورته حاصل شي چې زبر جن څنګه کوم له طریقه به څنګه د دې دورې شرعي بل فائدہ دا ده چې پتا باندې به د دشمنانو مخې ته دشمن به تخپل چت کولی شي په دلایلو کې به تخپل دشمن چې کوم دی هغه به غلی کولی شي خاموش کولی به شي تفکیت العدو هغه به کې او درېم چې کوم دی د دې دورې شرعي فائده هغه دا ده چې داسې حالت په پتا باندې ان شاء الله تعالی حتی الوس په پتا باندې داسې حالت نه راځي چې ته شروع قصد او اراده دی د الله د رضا وي او پکې نه به خبر نه ته به د الله جل جلاله غضب ته دغه شی ته به دعوت ورکړې ته به چې د الله رضا حاصلوم داسې کار باندې په جهاد کې کړی چې هغې باندې به نعوذ بالله د الله غضب پتا باندې نازل شي نو د الله جل جلاله رضا په ځای باندې وته عدم رضا ان شاء الله تعالی چې بیا نه حاصلېږي خیر دا بر دې دورې شرعي هغه فائدې ان شاء الله موږ ته بل د دې دورې شرعي خصوصیات دي د دې دورې شرعي خصوصیات دا دي چې کوم موضوعات موږ ذکر کوو په دې کې رومبنه با د هر موضوع تعریف ذکر کوو چې د دې دا شی دې د دې څخه تعریف ته ٹھیک ده نو تعریف ته یو ارشی به ذکر کوو دویم نمبر با دا اغي اقسام ذکر کوم چیر د دې څومره اقسام دي هغه به ذکر کوم دریم نمبر کې به موږ دا اغي احکام ذکر کوم چیر د دې څه حکم څه دی اوس دا اغي به ذکر کوم څلورم نمبر به کوم دی بیا موږ په دې کې څه ذکر کوم دلایل به ذکر کوم په دلایل کې بیا موږ طریقه دا وی چې اکثریت په موږ یا د اهل سنت کې څومره ډلې دي دا غټور نه به موږ دلایل ذکر کوم که اصحاب د مذاهب او اربعو دي او ورسره دا هم ذکر کوم او ورسره کله کله به د حدیث د مسلک نم دلیل چې کوم دی هغه متقدمین علما چې کوم د حدیث تیر شوی دي دا وی د مسلک نم هم پکې مونږ دلیل پیش کوي چې هیڅ اعتراض مونږ باندې پاتې نشي باقي اهل هوا شو اهل بدع شو لك الشيعه شو معتدله شو خوارج شو داغوي د مسلک سره زمون کار نشتا داغینه مونږ دلایل نه پیش کوو نه داغوي تابعداري کوو او پنځم نمبر چې کوم دی مونږ به په دې کې څه کوو تکرار د دلایلو برازي ښه تکرار د دلایلو لکه د یو مسلک نه مونږ دلیل پیش کړو یا د یو کتاب نه مونږ دلیل پیش کړو بل کتاب نه مونږ بیا دلیل پیش کړو بل کتاب نه مونږ دلیل پیش کړو کله کله به مونږ تکرار د دلایلو راولو چې دلایل به ډېر راجمع شي مونږ سره نو چې کله په یو مسله کې یو کتاب کې دلیل وي بلکې نوي خو هغه پاتې شي هغه بس یو دلیل کافي شو چې کله په ډېرو کتابونو کې دلایل وي مونږ ته معلوم وي نو بیا مونږ د ډېرو کتابونو نه دلایل راخلو د دې پاره چې سبا بیا سړی په هغه کتابونو کې بیا مطلب سبا سړی بیا چا سره خبره کوي چې د مختلفو کتابونو لگے دے دلیل پیش کولی شی تو دلیل باندے کے سمرا اعتراضات دے چا پاگا دلائل باندے پا موضوع باندے پا موضوع چنونگا بیانو پای باندے کے لیچا سمرا اعتراضات ہوئی اگا اعتراضات پا منگا ذکر کو او داغی جوابو نبم کو یار چاویل چی دا خبر اللہ دا خبر دا سوال دے دا نوگا سوالات پا ذکر کو دا داغی نفس پا داغی جوابات ذکر کو انشاءاللہ تعالی بل ملګرو ته به انشاءالله تعالی په دوره شرعیه کې اجازت وي چې کوم ملګري څه قسمه اشکال ذهن ته راځي هغه به کوو که ماله نه راځي جواب بالفرض داسې مشرانو ته به رجوع کوو علماو ته به رجوع کوو چا نه پوښتنه کوو دا نن چې ماته ټول دلایل کوله جوابات یاد دي جوابات ماته به ټول نه وي یاد خو لیکن بیا به خیر دی بل ځای ته رجوع کوو خو حتی الوست دا وي چې مونږ د دې دورې نه ځو چې زمونږ په ذهن کې داسې اشکالات نه وي چې بیا مونږ باندې ګډوډي او خلط مالت راشي انشاءالله تعالی منځ کې به پوښتنه کوو خدیداد دی دوری شرعی اغا خصوصی انداز چو خصوصیاتی شو تشو دی مضامین دی دوری بسیمون پلی دوره کم کم مضمونونا کم کم موضوعات پی چغین و موزه کر کم تشو دی نورم بنای موضوع دی دوری چه کموی کنا اغا با منگا پا منحج العلم والعمل چونکه دا یو علم در دین مشروع کو منحج العلم والعمل دا دا منحج پا انداز که ذکر کی گی علم و عمل اردو کی کنا علم و عمل دا دین بحث کو چیارا علم ضروری دے بیا سر عمل ضروری دے بلا علم عمل چکم دے ناغی سے فائدہ شتا کیوں نہیں شتا دے بیا دا علم او دا عمل تر منزا دا خبر چایا علم مخ کیوں کا بیا بروس تو عمل کے کنا علم و عمل پا یو وقت کے پکار دی خبر بان بلد دیر چکم دن دا کی رناوا چو بیا بدا غینا پس چکم دے دیم موضوع زمون گئی صفاء المنحج اهم من تبرئت الاشخاص دا موضوع دا پدے کے بعد حضرات اللہ عبدالمجید عبدالمجید تیرہ سے وڑا غندر سالم لکھے لگا صفاء المنحج اہم من تبریت الاشخاص دا یو موضوع دا پا اردو کی ومونگ دی دا معنی کو چی شخصیت پرستی یا حق پرستی پوشی چی آیا مونگ یو شخص پس روان شو بس دا غد تابداری کبا روان یو کاغا عرصنگ خبرکی کنا مونگ با حق پرستی کو تیچوا درم نمبر خبر چیز مونگ کو من صفاء المنحج تسلیم الاحکام بلا استصلاح دا عربی دا راوی کنا مونږ په اردو کې دې ته نوم ورکو مصلحت پسندی پوهشه چې مصلحت پسندی کول په احکاماتو کې یاره دي کې دا مصلحت دی کې دا حکمت دی کې دا مصلحت دی آیا دا کول دا دغه چې کوم دی په احکاماتو د الله جل جلاله په مقابله کې دا مصلحت اغوستل دا جایز دی که ناجایز دی دې نه به بحث کوو تیسرا دریم نمبر به چې کومه زموږ موضوع وي من صفاء المنهج تسليم الاحكام بلا استصلاح دا دیو موضوع شو ٹھیک دریم نمبر چې کومه زموږ موضوع وي نو منهج الدين منهج عالمي للقومي الکا پوردو کې موږ معنا کوو دې قوم پرستی چې قوم پرستی نه ځان ساتل پکار دي قوم پرستی څه شی دی دا دې بحث پکو څلورم نمبر چې کوم زموږ وي موضوع وي هغه به دا وي چې منهج الدين بناء على الحق لا على الكثره دریم نمبر منهج الدین منهج عالمین للقومی او سلورم نمبر چکم زمون موجودا منهج الدین بناء علی الحق لا علی الکثرہ اکثریت پرستی بہت من گوائیو اکثریت پرستی جی اکثریت پرستی با نکو پا دی اکثریت پرستی که بیا موضوعات دغدان لگدیر شی اکثریت پرستی موضوع بیا وائیو منگا داغی نفس چونکہ اکثریت پرستی دا دیو نظام پا شکل که جانا پا دی دا که بیا من لگ بحث زیاد کو اکثریت پرستی پسی بیا دا تاغوت بحث وی بیا داغی پسی دا تحکیم القوانین بحث وی چی یرا دا قوانین چی انسانان جو کری دی آیا دا قوانین پا دی باندی پیسالی کول دا کفر دے کنا دے پا دی نو بحث کو سالورم نمبر بے سیکولرزم نمو بحث کو چی سیکولرزم دا تشیو او سنگ جور شو او سیکولرزم دا دی سخکم دے دی نو بحث کو دا یو نظام دے عربی کو تا علمانیت پہ سکو تا سیکولر نظام چوتا بے لیکی پنزم نمبر بے دمونگا سوی موضوعی اد دیموکراتی جمہوریت دیموکریسی دا بیا زمون موضوع وی دا دیموکراسي موضوع کې بیا موږ د دیموکراسي تعریف بیانو چې دا څه شی دی، د دې ابتدا بیانو، د دې ارتقا بیانو، بیا به د هغې نه پس د دې هغه چې کوم دی حکم بیانو، بیا به د هغې نه پس د دې مفاسد بیانو، بیا به د هغې نه پس د دې په دې باندې تنقیدات کوو، تنقیدات بیا عقلي بیانېږي، بیا به د هغې نه پس تنقیدات شرعي وي، په هغه ځای باندې بیا د جمهوریت بحث چې کوم دی هغه بیا ختمېږي. بیا د هغې نه پس بله موضوع به وي زمونږه، بیا به د جهاد موضوع شروع شي، نو هغې کې به تعریف الجهاد، د هغې نه پس بیا موضوع د جهاد شروع شي. په موضوع د جهاد کې بیا تعریف الجهاد، د جهاد څه تعریف دی، بیا به هغه تعریف کې مونږ خبره کوو. دا تعریف الجهاد سره بیا متعلقه خبرې دي، جهاد څه څه ویل کېږي، قتال څه ته ویل کېږي، سبیل الله څه ته ویل کېږي، دا متعلقات دي. بیا د هغې تعریف کو سره ذکر کېږي. بیا به اقسام الجهاد مونږ ذکر کوو چې د جهاد څومره اقسام دي. بیا په هغې کې دا خبرې دي چې لکه په یو قسم باندې ته عمل کوې، د بل قسم نه دې غاړه خلاصېږي که نه خلاصېږي، هغه بحث ته بیا ذکر کوو. د هغې نه پس بیا حکم الجهاد ذکر کوو، د جهاد څه حکم دی، فرض کفایه دی، فرض عین دی، په نن دور کې څنګه دی، دا به ذکر کوو. پنځم نمبر کې بیا مونږ ذکر کوو ورسره د جهاد الاعذار الکاذبه، جوټي عذرې، د دروغو عذرونه، چې د دروغو عذرونه کوم خلک پیش کوي چې یاره مطلب ما باندې خدای تعالی ذکر د جهاد ته نشم تلی، ایمان مې کمزور دی، څوک په سوی څوک په سوی مختلف، په هغې کې دغه دي. دغه ټولو بیا شرعي جوابات، امیر نشته دی، امیر المؤمنین نشته دی، جهاد څنګه کېږي، دا ټول به بیا ذکر کېږي. د هغې جوابات به انشاءالله تعالی ذکر کېږي. بیا د هغې نه پس چې کله دغه موضوع ختم شي، د هغې نه بعد بیا شروع شي مسله د دې سره بیا رشته پر ایمان منځ کې فضائل الجهاد چې کوم دی، نو هغه به سره ذکر کېږي. د فضائل الجهاد نه مقصد به دا نه وي چې موږ فضائل جهاد دا کوو، فضائل الجهاد نه مقصد به دا وي چې بعضې هغه حدیث دي چې بعض حدیث نو دا معلومېږي چې جهاد په ټولو کې افضل عمل دی. بعضې حدیث نه معلومېږي چې نفس سره جهاد کول دا دغه چې کوم دی نو اکبر جهاد دی، دغه سره جهاد چې کوم دی هغه اصغر جهاد دی. دغه باندې به بیا لږ غونډه کې دغه کوو. یا من ته بعضې حدیثو کې را ځي چې چا چې کوم دی نو زما یو سنت ژوندی که من ته مسکه بې سنتي عین فساد امت فله اجر مئت شهید، نو د دې باندې چې کوم خلک ځان بچ کوي نو هغه به سره بیا ذکر کوو انشاءالله تعالی د هغې جوابونه. بیا د هغې نه بعد چې کوم دغه موضوعات ختم شي، نو بیا به فقه الجهاد شروع شي. په فقه الجهاد کې بیا موضوعات دي. فقه الجهاد کې مثلا دا موضوع ذکر کېږي چې قصدن د ماشومانو قتل، قصدن د زنانو قتل، دا څنګه دی درو شریعت. مسله کول دا څنګه دي، ټیک شوه، مسله کول د مړي دا جواز لري که نه لري. د هغې نه پس بیا مونږ ذکر کوو دا عام تباهي پیلاول چې کوم دی په یو علاقه باندې، په یو ښار باندې، د دې څه شریعي څه حکم دی. بیا به د هغې نه بعد چې کوم دی مونږ مسله ذکر کوو العملیات الاستشهادیه، فدایی حملې چې کومې دي، د هغې متعلق بیا مسله ذکر کېږي. بیا د هغې نه پس په العملیات الاستشهادیه په دې مسله د تطرس ذکر کېږي. مسله د تطرس مطلب دا چې هغه مسله چې مطلب ته کافر وجنې او په هغې کې تاته په لاره کې مسلمانانو ماشومان دي، هغه رکاوټ کې راځي، دغه کافر وجلو سره دا مسلمانان طبعاً قتل شو، آیا دا مسله چې کوم دی دا شریعت کې څنګه دي، دا جواز لري که نه لري. د هغې سره سره بیا مونږ ذکر کوو مسأله الذبح، آیا دا ذبح کول د طالبانو چې کوم سیستم شروع کړی دی دا ازرو شریعت څنګه دي، په دې باندې دا خلک اعتراضات کوي، د دې اعتراضاتو څخه جوابات شته که نشته دی، د هغې به بیا ذکر کوو انشاءالله. بیا به دې سره سره ذکر کوو مسأله التولي، تولي مسله به ذکر کوو د کفارو سره دوستي کول، چې کافرانو سره دوستي کول موالات ته، مواسات ته، مدارات ته او استنصار دی، د کافرانو سره په جنگ کې مدد کول. په دې باندې سړی کافر کېږي، کم دلایل دي، کم مسلې دي، هغه به ذکر کوو انشاءالله تعالی ورسره. او په آخري کې بیا مونږ چې کوم دی نو مسله به ذکر کوو چې حل حرکات الجهادیه فی الباکستان، چې په جهاد په پاکستان کې کول چې کوم دي، د دې جهاد دپاره کوم باعث دي، د هغې بیا مونږ مختلف اسباب ذکر کوو. لکه مثلا د هغې به مونږ سبب ذکر کوو چې تحکیم القوانین دی، او مخکې تیر شوي مسلې دي خو بیا راګردانو غونته کې. مسله د تولي دوی کفار سره دوستي کړې ده، او مسله چې کوم ده نو هغه دغه ده د عدم تکفیر الکافر ده، چې کافر ته کافر نه ویل، په دې باندې سړی کافر کی نظام پورا نظام دی خبر قائل نشی یار تکفیر دے کافر نہ کہی جو سڑے دغه چ کم دے منسوسی کافر دے قطعی کافر دے داغ کو تکفیر دے نہ کہی بیا چ کم دے مسالہ دی سره با دغه مسالہ کے بیا طول دا بحثونه ذکر کیږي چې کم وخت نه پاکستان دارالحرب دی او کنه دی دا خبر به ذکر کیږي دا طول مسالې چې راځم چې اخیری کې به جهاد پاکستان شریع سیت باندې دا بیا ختم شي دغه موضوعات به زمونږ ان شاء الله تعالی اختتام ته رسیږي دا دومره مباحث دا دومره موضوعات دا به موږ ان شاء الله تعالی په دې ورځو کې که خیری وایو ان شاء الله دا مضامین شو خځي